یعنی اسلام کی تاریخ میں 15 شوال المکرم کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور وہ یہ کہ 14 شوال المکرم کو لشکر نے کوچ کیا اور فجر کے وقت احد شریف کے دامن میں لشکر جمع تھا، حکم رسالت پا کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان فجر کہی، نماز ہوئی، پھر سفید ترتیب دینے کا حکم دیا گیا. تو بہرحال یہ 15 شوال المکرم وہ دن ہے کہ جس دن کفر و اسلام کا ایک زبردست معرکہ ہوا تھا، جس کو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں مسلمانوں پر کچھ آزمائش بھی آئی تھی، بالآخر فتح و نصرت مسلمانوں ہی کا مقدر رہی. اور اس غزوے میں میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور انہیں سید الشہداء کا لقب ملا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے بہادر صحابی تھے، اور ان کی وجہ سے اسلام مسلمانوں کو بڑی تقویت تھی، مگر اس میں یہ شہید ہو گئے. اس سے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کے ساتھ اتنی صفاقی کا برتاؤ کیا گیا کہ آپ کے ناک کان کاٹ کر ان کا ہار گلے میں پہنا ایک صاحبہ نے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ مبارک چاک کر کے جگر نکال کر اس کو چبایا گیا. یہ سلوک کیا گیا، لیکن خیر مسلمان تو پیچھے ہٹنے والے ہوتے ہی نہیں. تو سیدنا حمزہ، سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں بھی آج کی رات میں شامل ہیں. پھر یہ کہ آج بدھ کی رات میں، شب بدھ، آج کی صبح جو آئے گی وہ بدھ کی شب ہوگی، تو یہ بدھ شروع ہو گئی غروب آفتاب سے، آج بدھ بھی ہے. یا سیدی، آج شب بدھ ہے، کیا بدھ سے افتتاح بخاری کرنے میں بھی کوئی حکمت ہے؟ یہ بدھ کو صرف افتتاح بخاری سے نسبت نہیں ہے، بلکہ مطلقاً بدھ کی یہ فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی، چنانچہ کشف الخفا کی حدیث نمبر 2189 ہے، جلد دوسری صفحہ 163، کہ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ علی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کمال نشان ہے، فرمانے با کمال ہے، کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پایائے تکمیل کو نہ پہنچا ہو. تو مطلقاً بدھ شریف کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں جو کام شروع کیا جائے وہ پورا ہوتا ہے. تو آج چونکہ افتتاح بخاری ہے، یعنی ہمارے مکرم طلباء کے جو درس نظامی کے حساب سے سمجھیے کہ فائنل ایئر میں داخل ہوئے ابھی ایک سال کے بعد، تو یہ ان کا آخری سال ہے اور دورہ حدیث، اور حدیث پاک کی اہمیت کون نہیں جانتا، تو ان کے دورہ حدیث کا آج سے آغاز ہے، تو شب بدھ رکھنے میں یہی حکمت پیش نظر تھی تاکہ ہم بدھ کی برکتیں حاصل کریں، نیز میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق مجموعہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 586 پر فرماتے ہیں، یہ فتاوی کا جو حوالہ دے رہا ہوں یہ مخرجہ ہے، تخریج شدہ فتاوی جلد 9 صفحہ 586 پر فرماتے ہیں، علماء نے سبق شروع کرنے کے لیے بدھ کا دن رکھا، جیسا کہ امام برہان الاسلام زرنوجی کی تعلیم المتعلم میں انہوں نے اپنے استاد امام برہان الدین مرغی نانی صاحب ہدایہ سے اس کی حکایت فرمائی اور کہا کہ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، صاحب تنزیہ الشریعہ نے فرمایا، اور اسی طرح جماعت علماء کا یعنی سبق شروع کرنے کے تعلق سے ہمارے اسلاف میں گویا ہمارے بزرگوں میں ہمارے مقتدر علماء میں یہ سلسلہ پرانا چلا آ رہا ہے کہ وہ حضرات بدھ کو سبق کا آغاز کرنا پسند فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو طلبہ آج سے بخاری شریف کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کا دورہ حدیث مکمل ہوگا، مکمل انشاءاللہ، کیونکہ نامکمل ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں نا، کہ دل نہیں لگتا ہے تو سبب یہ ہوتا ہے، حافظہ تعاون نہیں کرتا یہ سبب ہوتا ہے، گھریلو مسائل آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ترکیبیں ایسی بن جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان محروم رہ جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہمارے طلباء جو ہیں یہ آخر تک دعوت اسلامی کے ایک مقبول عام سلسلے مدنی چینل پر براہ راست دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اور دنیا کے نہ جانے کتنے ممالک میں اس وقت ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں، اللہ بہتر جانے کتنے اسلائی بھائی اس وقت سن رہے ہوں گے، اسلائی بہنیں سن رہی ہوں گی، اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں سنا جا رہا ہوگا، الحمدللہ مدنی چینل کے جو میں نے کہا نا کہ ہزاروں لاکھوں، یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابھی 2-3 دن پہلے مدنی چینل پر ایک ٹیلی فون نمبر دیا گیا کہ آپ اپنے تاثرات چاہے تو پیش کر دیں، پیش کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، تو 1.5 سے 2 گھنٹے میں 750 ایس ایم ایس دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف شہروں سے پہنچ گئے، یہ 1.5-2 گھنٹے میں 750 پیغامات آ جانا یہ شاید تاریخی واقعہ ہو، یہ آسان نہیں ہے کیونکہ اب ہر دیکھنے والے کے پاس تو ضروری نہیں کہ وہ موبائل فون ہو، اچھا پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایس ایم ایس کرنے کا ذہن بھی بنے کہ مجھے ایس ایم ایس کرنا چاہیے، تیسرے یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کو ایس ایم ایس کرنا بھی آتا ہو، بہتوں کو ایس ایم ایس کرنا نہیں آتا، جیسے میں خود بیٹھا ہوں مجھے ایس ایم ایس کرنا نہیں آتا، نہ اسے میں ریسیو کرنا چاہوں. ویسے میرے بھائی بہت ہوں گے جنہوں نے آتا ہوگا, اسی طرح اسلائی بہنیں بھی دیکھتی ہیں سنتی ہیں. تو یوں میں نے عرض کی کہ الحمدللہ یہ مقبول سلسلہ ہے اور بڑی پذیرائی کی لوگوں نے, اور ایسے پیغامات دیے کہ ایمان تازہ ہو گیا. ہم کو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم نے مدنی چینل شروع کر کے کوئی ٹھوکر نہیں کھائی, بلکہ سنتیں عام کرنے کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک بہترین ذریعہ الحمدللہ ہم نے پا لیا. اب مثلا کسی کا ایس ایم ایس پڑا کہ اس میں تھا کہ ہم نے آپ کا مدنی چینل دیکھا تو ہمارے گھر میں سب نے اس وقت سے پابندی سے پانچوں نمازیں شروع کر دی. کسی نے ایس ایم ایس دیا کہ جب سے آپ کا یہ مدنی چینل شروع ہوا ہے ہمارے گھر کے بچوں نے کارٹونوں کے جو مناظر آتے تھے ٹی وی پر وہ دیکھنے بند کر دیے ہیں, ان اوقات میں جو ان کو اوقات ملتے تھے ان اوقات میں اب یہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح مطلب طرح طرح کے دعاؤں سے نوازتے ہوئے اسلائی بھائیوں نے ایس ایم ایس بھیجے, اسلائی بہنوں نے ایس ایم ایس بھیجے, اور اب مسلسل سلسلہ جاری ہے اور اس کے یعنی کہ وہ اس کی پٹی چلائی جا رہی ہے مسلسل. بڑی دلچسپ ہوتی ہے کہنے کہ ہمارے مدنی چینل کی یہ بھی شاید خصوصیت ہے, کیونکہ مجھے تو ویسے ٹی وی دیکھنے کا تجربہ ہی نہیں, کبھی زندگی میں آن کیا نہ آف کیا. اب الحمدللہ مدنی چینل میں شوق سے دیکھتا ہوں تھوڑا بہت موقع ملتا ہے تو اس میں یہ پٹی جو چلتی ہے نا اس کا بڑا یہ بھی پڑھنے میں لطف آتا ہے الحمدللہ. تو امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری یہ بہت بڑے محدث ہوئے اور زبردست ولی اللہ, عالم باعمل, عاشق رسول گزرے ہیں, اور ان کی کتاب بخاری شریف کی شان یہ کہ تقریباً تمام علماء اہل سنت و امت کا اس پر اتفاق ہے کہ روئے زمین پر کتاب ان کے بعد بخاری شریف سے زیادہ صحیح ترین کتاب روئے زمین پر کوئی موجود نہیں. اس کتاب مبارک کی تالیف کی وجہ یہ ہوئی کہ اس وقت تک حدیث پاک کی کوئی ایسی کتاب موجود نہ تھی کہ جس میں صرف صحیح احادیث جمع کرنے کا انتظام کیا گیا ہو. دیکھیں صحیح احادیث جہاں کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے علاوہ صحیح کے سوا جتنی ہے وہ غلط ہے. صحیح یا غلط کے مقابلے پر نہیں ہے, بلکہ صحیح ایک حدیث کا اعلیٰ درجہ ہے. اور جو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلا, یا جس کو آپ نے جس عمل کو دیکھ کر اس کی تائید فرمائی وغیرہ جو بھی حدیث کی تعریف میں آتا ہے, یہ سب صحیح اور صحیح ہے, صحیح ہن صحیح ہے, اس میں غلطی کا کوئی شائبہ نہیں. لیکن اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا, ایسا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو منسوب کیا جا رہا ہے تو واقعی نسبت ہے یا نہیں ہے, اس میں صحیح یہ اعلیٰ درجہ ہے اس تحقیق کا, ان مانو کر صحیح, ورنہ صحیح کے بعد تو دوسری بہت ساری اقسام ہیں تو وہ بھی مطلب دینے کے مانی جاتی ہیں الا موضوع. جیسے بناوٹی حدیثیں بھی بہت سی لوگوں نے گڑی تو یہ بناوٹی کو موضوع بولتے ہیں. تو موضوع حدیث جن کو محدثین نے موضوع کہا اور محدثین کی بھاری اکثریت نے موضوع کہا ہو, تو بہرحال یہ کہ جو واقعی موضوع ہے وہ تو ہے بناوٹی, لیکن اس کے علاوہ جیسے کہ ضعیف حدیث بھی کہا گیا یہ بھی قسم ہے, تو ضعیف کو بھی ہم غلط نہیں کہیں گے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی بھی نسبت ضرور ہے اور یہ فضیلت کے باب میں معتبر ہوتی ہے. اسی طرح وہ ترغیب اور ترہیب دونوں کے باب میں یہ معتبر ہے, یعنی کہ فضیلت کے باب میں بھی اور عذاب سے ڈرنے کے باب میں بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا ضعیف حدیث کا. تو بہرحال یہ کہ صحیح حدیث جو کہ اعلیٰ درجہ حدیث پاک کی روایت کا, تو یہ جمع کرنے کا انتظام کیا گیا کہ اس وقت تک نہیں کیا گیا تھا. چنانچہ امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری ان کا نام جو تھا محمد بن اسماعیل تھا, تو حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کے استاد محترم اسحاق بن راہویہ حضرت سیدنا اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں سے ایک دن ارشاد فرمایا, اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو کوئی ایسی کتاب مختصر سے لکھ دو جس میں صحیح احادیث ہی ہو. اس وقت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری بھی اس مجلس میں حاضر تھے, ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی, اسی وقت طے کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا. چنانچہ آپ نے اپنی اس کتاب کے لیے 600,000 احادیث مبارکہ میں سے انتخاب فرمایا. کتنی احادیث کا انتخاب فرمایا کوئی بتایا؟ 600,000 میں سے تعداد میری رہنمائی فرما دی ہے, مجھے یاد نہیں. صحیح بخاری میں موجود احادیث کریمہ کی روایات میں اختلاف ہے, تعداد میں اختلاف ہے. چنانچہ حافظ ابن صلاح رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کل احادیث 7,275 اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ نورانی کے نزدیک کل تعداد 7,397 ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. احادیث پاک لکھنے سے پہلے سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری غسل فرماتے, یعنی ہر حدیث سے پاک لکھنے سے پہلے غسل فرماتے, پھر دو رکعت نماز پڑھ کر حدیث سے پاک کی صحت کے بارے میں استخارہ کرتے, یعنی یہ صحیح ہے بھی یا اس کا استخارہ کرتے, اور پھر اسے کتاب میں درج فرماتے. دیکھیں یہ چونکہ ایک کامل ولی تھے, پہنچے بزرگ تھے, محدث تھے اور بہت بڑے علامہ تھے, یہ میرا آپ کا کام نہیں کہ ہم بھی کوئی روایت سنیں اور کوئی یعنی کہ علماء فرمائے کہ یہ موضوع ہے تو ہم بھی مطلب کسی تسبیح لانے والے کو پکڑ لیں کہ بھائی استخارہ کر دو یہ صحیح ہے یا نہیں, اور وہ تسبیح لا کر تصدیق کر دے کہ یہ صحیح ہے, تو آنکھیں بند کر کے آپ جن کو بڑے بڑے علماء موضوع بناوٹی کہہ رہے ہو بولے نہیں وہ چیز صحیح ہے, ہماری تصویر نے کہہ دیا صحیح ہے, ہمارے استخارے میں آیا صحیح ہے. تو استخارہ کرنے والے والے کی بھی بات ہوتی ہے, تو اس لیے استخاروں کے ذریعے یہ طے نہیں ہوتا کہ حدیث کی اسناد طے نہیں ہوتی, استخارہ ان کا احتیاط یا تقویٰ کہہ لیں, باقی انہوں نے اس کی چھان بین بہت کی اور پھر یعنی کہ فائنل ہو کے انہوں نے استخارے سے کیا, یوں سمجھ لیجیے. تو یہ استخارہ وہ اشارہ لینے کے لیے ہوتا تھا ان کا, ورنہ یہ کہ وہ اصل تو وہ چھان بین ان کی ہوتی تھی اور وہ جو اصول حدیث مبارکہ کے انہی حضرات نے وضع کیے بنائے تو ان میں سے یہ طے کرتے تھے. تو آپ نے 16 سال کی مدت میں بخاری شریف تالیف کی, 16 سال میں. آپ کی احادیث مبارکہ جمع کرنے کے سلسلے میں یہ پرخلوص خدمت بارگاہ رسالت میں مقبول ہوگی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد حروزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت الحرام سے متصل سویا ہوا تھا کہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب پر انوار واہ ہوئے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کو چوں ترتیب پائے، تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کی صحیح بخاری۔ تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کو اپنی کتاب فرمایا۔ سبحان توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب۔ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کا اسم گرامی محمد، والد کا نام اسماعیل، تو یوں محمد بن اسماعیل، اور آپ کی کنیت جو تھی وہ ابو عبداللہ ہے، کنیت رکھنا سنت ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین میں تقریباً یعنی کنیت ان کی دیکھی ہے، بزرگوں میں کنیت عام ہے۔ اور یہ نسبت کنیت والا سلسلہ جو ہے یہ ہمارے اسلامی مدارس میں بھی عام ہے، جو بھی دور حدیث مکمل کرتا ہے، درس نظامی مکمل کر لیتا ہے، جس کی دستار بندی کی جاتی ہے، اس کو ان کے استادوں کی طرف سے بھی کنیت عطا کی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ طلباء کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کنیت جو پسندیدہ ہو وہ بتا دیں، پھر اس کنیت کے ساتھ ان کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اپنی کنیت رکھنی چاہیے، اب یہ ضروری کہ کوئی رکھ دے، خود ہی رکھ لے کنیت، یہ بھی ضروری نہیں کہ اپنے اولاد سے ہی رکھے، بغیر اولاد کے بھی کسی نسبت سے کنیت رکھ سکتے ہیں، چھوٹے بچے ایک دن کے بچے کی بھی کنیت رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ بچے کی بھی رکھ سکتے ہیں، بچی کی بھی رکھ سکتے ہیں، اسلامی بھائی بھی رکھ سکتے ہیں کنیت، اسلامی بہن بھی رکھ سکتی ہے، اسلامی بھائی کنیت کے ساتھ ابو لگا دے، ابو بھی لگ سکتا ہے، بن بھی لگ سکتا ہے، اسلامی بہن کے ساتھ بنتے بھی لگ سکتا ہے، امے بھی لگ سکتا ہے۔ بخارا شہر میں آپ پیدا ہوئے، اسی کی نسبت سے آپ بخاری کہلائے۔ یہ بخارا روس میں نا، اب الگ ہو گیا لیکن بہرحال یہ وہی ہے، بخارا، سمرقند، بخارا، یہ ایک دور کے اسلام کے عظیم مراکز تھے، اللہ کرے کہ پھر وہ برکتیں تازہ ہو جائیں۔ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری بچپن ہی میں نابینا ہو گئے تھے، اطباء معالجین علاج سے مایوس ہو گئے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ابھی ان کی بینائی لوٹ کر نہیں آئے گی، یہ بچہ اب نابینا ہی رہے گا۔ ہاں کس کو کیا پتا تھا کہ ایک تو دل کی آنکھوں والا بچہ ہے۔ خیر آپ کی امی جان جو تھیں یہ بڑی عابدہ زاہدہ اور پارسا تھی، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر آپ کے لیے بصارت یعنی نظر کا سوال کیا۔ چنانچہ ایک رات میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے تیری گریہ اتاری اور دعاؤں کی برکت سے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے. صبح جب آپ کی امی جان نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کی دونوں آنکھیں روشن ہو چکی تھیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان مدینہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، فیضان خلیل اللہ، فیضان مدنی چینل، انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب محمد. سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کا حافظہ بھی بڑا کبھی تھا. جس کو وہ ہمارے عرف میں کہتے ہیں بلا کا حافظہ تھا، بلا کے ذہین تھے. یہ ہے تو محاورہ، شرعی گرفت نہیں ہے، لیکن وہ ایک محبت بھرا واقعہ یاد آ گیا. ایک بار بعض بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا تھا کہ کسی نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں فلاں بزرگ نے، ان کو میں جانتا ہوں، انہوں نے ایک وہ مضمون اعلیٰ حضرت کی شان میں لکھ کر پیش کیا، غالباً وہ تفتیش کے لیے، تنقید کے لیے. تو اس میں لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت بلا کے ذہین کرے. امام سیدنا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر اصلاح فرمائی کہ بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ بلا استعمال ٹھیک نہیں ہے، ناجائز نہیں فرمایا، منع کیا کہ یہ بلا کا ذہین یہ لفظ اٹھا دیا. بہت بڑے ذہین تھے، زبردست ذہین تھے. یہ ذہین بھی لفظ زال پر زیر ہے ویسے لغت میں، تو ذہین تھے. لیکن اب تو یہ غلط العام شاید ہے، اور غلط العام فصیح، غلط العام جو فصیح ہوتا ہے، واللہ اعلم. تو اسی لیے وہ میں نے کہا بلا کی قوت حافظہ یہ الفاظ نہ کہیں، وہ کرم کی قوت حافظہ. تو آپ یہ کہ کرم کے ذہین تھے. قوت حافظہ کا عالم یہ تھا کہ جب کسی کتاب کو ایک بار آپ دیکھ لیتے وہ پوری کی پوری آپ کو زبانی یاد ہو جاتی. آپ کو 300,000 حدیث ازبر تھی، 300,000 حدیث آپ کو زبانی یاد تھی، جن میں 100,000 صحیح اور 200,000 غیر صحیح تھیں. وہ غیر صحیح معنی غلط نہیں، ہاں صحیح کے بعد تو وہ حسن بھی ہے اور پتہ نہیں کتنے اس کے درجے ہیں. تو اس لیے وہ غیر صحیح، کہ صحیح کے معیار پر نہیں تھیں. آپ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے، اکثر اپنے کام خود کیا کرتے، کثرت سے نوافل پڑھتے، شب بیداری کرتے اور روزے رکھا کرتے. رمضان المبارک میں ہر روز ایک قرآن پاک ختم فرماتے. آپ کا وشال پر ملال یکم شوال 256 سنے ہجری یعنی عید الفطر کے روز 62 برس کی عمر میں ہوا. ان یعنی اسی مہینے میں گویا عید کے دن آپ کا یوم عرس کرم. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کے بعد جب قبر پر مٹی ڈالی گئی تو مدت مدید تک, طویل مدت تک اس مٹی سے مشک کی مہک آتی رہی, اور عرصہ دراز تک لوگ دور دور سے آ کر امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کی قبر کی مٹی کو بطور تبرک لے جاتے رہے. امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری تقوی اور پرہیزگاری کے اعلی منصب پر فائز تھے, ظاہر و باطن میں خدا سے بے حد ڈرتے, شبہات سے بچنے, غیبت سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے. ایک بار آپ نے کسی وجہ سے تیر چلایا جو نہر کے پل پر لگا اور اس کی کیل خراب ہو گئی, بے حد پریشان ہوئے, اور پل کے مالک حمید بن اخضر کے پاس پیغام بھیجا کہ یا ہم کو کیل بدلنے کی اجازت دے دیجئے, یا کیل کی قیمت لے لیجئے, یا ہماری غلطی کو معاف کر دیجئے. حمید بن اخضر نے سلام بھیجا, اور چونکہ وہ آپ کا بڑا موتقف تھا تو اس نے سلام بھیجنے کے ساتھ کہلوایا, اے ابو عبداللہ, میں یہ صرف کیل نہیں بلکہ اپنی تمام املاک, یعنی میرا جو کچھ بھی مال سامان ہے, سب آپ کے تصرف پہ دیتا ہوں, جس طرح چاہیں ان میں تصرف کیجیے. آپ نے جب یہ جواب سنا تو آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا, اور اسی خوشی میں آپ نے 500 احادیث بیان کی اور 300 درہم صدقہ کیا. کتنی ماشاءاللہ پیاری حکایت ہے, اور ہمارے ان بزرگوں کو حقوق العباد کا کتنا لحاظ تھا کہ کسی کی چیز کو نقصان پہنچ گیا تو ہم تو وہ, اگر ہماری وجہ سے کسی کی چیز کو نقصان پہنچے تو ہم تو اس وجہ سے ڈرتے کہ یار یہ دیکھ نہ جائے تو جلدی سے گزر جاتے. مثلا کسی کی دیوار کو کھرچ ڈالا, کسی کی دیوار پر پوسٹر لگا کر بھاگ گئے, کسی کی دیوار پر چاکنگ کر ڈالی, وہ لکھ کر اس کی دیوار بدنما کر کے نکل گئے کہ کہیں مکان مالک دیکھ نہ جائے, یا پھر یہ کہ ہم ہیں دادا جی, ہمارے متھے لگے گا کون, یا تو بدماشی تو چاکنگ کی اور مجالے وہ مکان مالک تو الٹا چھپ جائے گا کہ ابھی ان کے منہ لگوں گا تو یہ گالیاں بھی دیں گے مجھے, کہیں پٹائی بھی کریں گے, کہیں فائرنگ بھی کریں گے. تو ابھی تو دادا گیری بظاہر چل بھی جاتی ہے اس ٹائم کے لیے, لیکن دنیا میں ہی اس کا انجام اکثر سامنے آتا ہے, ورنہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے. تو اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح کسی کی گاڑی کو ڈنٹ مار دیا, کسی کی کار کھڑی ہوئی, آپ کی اسکوٹر نکلی, وہ رگڑ کھا کے گزر گئی اور اس پر وہ نشان ڈال دیا رنگ, تو یہ تو گاڑی کو ایک پیدا ہوئی, تو یہ تو بہت لازم ہے, ہر طرح سے آپ کو اس گاڑی والے سے ترکیب بنانی پڑے گی کہ اس کی حق تلفی کی آپ نے, تو اس سے وہی کہ اس کو آفر کریں کہ یہ میں آپ کو جو ڈنٹ پڑ گیا یا جو بھی لکیر پڑ گئی آپ اجازت دیجئے تاکہ میں یہ بنوا دوں, یا آپ بنوا لیں مجھ سے خرچہ لے لیں معاف فرما دوں. اس طرح مطلب ہے کہ ترکیب بنائیں, اگر وہ معاف نہ کریں اور اس کے پیسے وصول کرتا ہے جو جائز پیسے لیے, تو آپ اس کو برا بھلا کہیں گے تو پھر گناہ کروں گے کہ یہ تو کنجوس آدمی ہے, ہم تو سمجھے تھے کہ ہم نے اپنی حاجی کی تو ہم کو معاف کر دے گا, لے اس نے تو پیسے وصول کر لیے. تو یہ تو پھر مزید آپ گناہوں میں پڑے, اس کی بدگوئی کر کے, برائی کر کے. بلکہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس حق العبد سے خلاصی ملی تو کتنے خوش ہوئے. 500 احادیث مبارکہ آپ نے بیان کی اور 300 درہم اپنے رائے خدا میں خیرات کیے. تو کاش ہم کو بھی کبھی ایسی خوشی آتی ہے کہ کسی بندے کی اختلافی بل فرد ہو جائے نا دانشتہ, اور اب ہم معافی مانگنے میں کامیاب ہو جائے اس, تو ہم کم از کم یعنی کہ یوں ہی نیت کر لیں گے چلو اب میں 92 روز تک روزانہ فیضان سنت کا درس دوں گا, اور 92 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر لوں گا. تو 300 درہم صدقہ کر رہے ہیں, 300 روپے وہ تو اس دور کے درہم, اب تو شاید یہ لاکھوں میں چلے جائیں. تو یہ تو خرچہ, تو ہمیں تو کوئی خرچہ دے تو قافلے میں سفر کر لے شاید, بہت سے پیسے ہوتے ہیں نا کہ کوئی خرچہ نہیں. اپنی ذاتی کتاب لینی ہے, دنیاوی طور پر کام کی چیزیں لینی ہے تو آدمی لیتا ہے, دینی کتاب لینی ہے تو جی چاہتا ہے کہ مفت بانٹنے والا ملے تو ملے. میں بخاری شریف پڑھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بخاری شریف دلا دے تو میں پڑھوں گا. بلکہ دنیاوی کتاب میں اگر بل فرض کوئی دور کی نظر رکھتا ہے کہ کوئی دے دے تو وہ خیر وہ بھی اچھی بات نہیں ہے, بالکل بری بات ہے, لیکن یہ کم از کم دینی کتاب تو پلے سے ہی لینی چاہیے. اور پکنک وغیرہ کا کوئی سفر درپیش اور کوئی خرچہ دے دے تو دے دے, رائے خدا کا سفر تو اپنے پلے سے ہی ہونا چاہیے تاکہ رائے خدا میں بھی میرے پلے سے خرچ ہو, کسی کا پیسہ کیوں خرچ ہو, میں اپنا پیسہ خرچ ہوں, میں اپنا کھاؤں گا, کسی کا کیوں نہیں. بڑی یعنی کہ سمجھنے کا نقطہ ہے, لیکن عام طور پر معاملہ الٹا ہے. دنیاوی تعلیم پر جیسے کروڑوں روپے خرچ ہو ہی رہے, ٹیوٹر کو تنخواہیں دیتے ہیں, کتابیں خریدتے ہیں, سب خرچے برداشت, لیکن دینی تعلیم مفت دی جاتی ہے, مفت رہائش, قیام مقام کی سہولتیں دی جاتی ہے, پھر بھی تعداد کتنی کم ہوتی ہے. یعنی کہ مفت پڑھایا جاتا ہے, مفت رکھا جاتا ہے, مفت کھلایا جاتا ہے, تب بھی طلباء کی تعداد دنیاوی تعلیم لینے والوں اور دینی طالب العلموں کی آپ اگر گنتی کریں تو 1% بھی نہیں ہے, 1% یا 2000 ایک بھی نہیں ہے. آپ اپنے دارالعلوموں کی آپ گنتی کر لیں, دینی مدارس کتنے ان کی گنتی کر لیں, اور اسکول کالج جو گلی گلی اسکول کھلے ہوئے, گھر گھر اسکول کھلے ہوئے, ان کی گنتی کر لیں, فرق آپ کے سامنے آ جائے گا. مزید یہ کہ دنیاوی تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کی پذیرائی کتنی ہے, ان کی حوصلہ افزائی کتنی ہے, ان کو کتنی گرانٹس ملتی ہے, ان کو کتنی مراعات ملتی ہیں, مراعات اور مخلوق الحال بیچارے کیسے خستہ ہے, کیسی غربت, پیسہ پیسہ بیچارے مانگ کر, زکاتے خیراتے وصول کر کے کھسیٹ کر, جس طرح بھی بڑے لوگوں کے پاس دھکے کھا کر, سیٹھوں کے بعد دھکے کھا کر, یہ ہمارے علماء جو بیچارے خدمت کرتے ہیں پذیرائی نے کتنی ساری مطلب حالت نا گفتہ بے. اے کاش ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ مل جائے اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذہن مل جائے کہ ہم علم دین حاصل کریں تو پلے تو ٹھیک ہے لطف مل رہا ہے کھانے کو, کوئی منع نہیں کرتا مل رہا, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو کم از کم اس حیثیت کا مالک ہے وہ تو پلے سے کھائے, کچھ نہ کچھ تو حصہ لے لے کھانے میں. اپنے ماں باپ کو سوچنے کی بات ہے, ماں باپ سوچیں کہ چلو ہم ہمارا بچہ اگر اسکول اور کالج جاتا پھر بھی تو پلے سے خرچہ ہوتا ہی ہے, تو یہ تو دینی ادارہ ہے, علم دین حاصل کر رہا ہے, اس کی اہمیت جتنی بیان کی جائے کم کم اور کم. دنیاوی تعلیم کے مقابلے علم دین سے دنیاوی تعلیم کا کوئی مقابلہ نہیں آدمی کرے کہ بھائی اتنے گناہ یا اتنے گناہ, میں کروڑ گنا کہوں کہ کروڑ گنا بہتر ہے دنیاوی تعلیم سے علم دین, تو بھی شاید علم دین کی ہو سکتا ہے کہیں توہین نہ ہو جائے. تو مقابلہ ہی نہیں ہے, کیا مطلب گنتی کر رہا ہوں آپ کو, علم دین کی اتنی اہمیت ہے کہ عالم ہی بزرگوں کا, بعض بزرگوں کا بڑا پیارا قول ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے، مجھے بڑی سمجھ میں آتی ہے. اب یہ کیسے انسان ہوتا ہے ابھی سمجھانے جاؤں گا تو پھر اپنا کہ گھر سے بخاری نہ رہ جائے، افتتاح بخاری. تو بات بھر بہت دور نکلتی جا رہی ہے. اب وہ بخاری شریف کی حدیث تو پڑھ لیں، جو طلبا ہے وہ میں عرض کروں وہ آپ دہراتے رہے، اس کو پڑھیں گے نا تکرار ہوگی اس کی. تو آج رات کا سبق شروع ہو رہا ہے. الَّذِي تَقُولُ سَمِعْتُ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امرأتن ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اس کا ترجمہ سن لیجیے. حضرت سیدنا علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال نیت ہی پر ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. تو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ حدیث مبارکہ کسی اور کتاب میں بھی نقل کی گئی ہے؟ جی ہاں، اور بھی کتب ہیں جن میں یہ نقل کی گئی ہے. مثلا مسلم شریف، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ اور سنن بیہقی شریف میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. مصنفین حدیث جو ہے وہ عموماً اپنی کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تحصیل علم سے قبل حضور یہ کیا فرمائے کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث پاک کے راوی حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یا سیدی اس حدیث مبارکہ کی کچھ وضاحت بھی فرما دیجئے. دیکھیے جس طرح قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے شان نزول اور اسباب ہوتے ہیں اسی طرح بعض احادیث کے بھی اسباب ہوتے ہیں. صحیح بخاری شریف کے شارحین نے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ عرب کے لوگ عجمیوں کے نکاح میں عربی عورتیں نہیں دیتے تھے اور نسبت میں اپنی کف یعنی جوڑ کا بڑا خیال رکھتے تھے. جب اسلام آیا اور عربوں کی عصبیت میں کچھ کمی ہوئی اور مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح وغیرہ معاملات میں مساوات کی ریت پڑی تو بہت سے لوگوں نے عورتوں سے نکاح کے تمغہ میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار کی, جس پر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اس حدیث پاک کا ایک اور سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو کافی مشہور ہے کہ مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفا و تکریما میں ایک شخص نے ام قیس نامی ایک خاتون کو نکاح کا پیغام دیا. ام قیس نے شرط رکھی اگر تم مدینہ ہجرت کر کے چلو تو تم سے نکاح کر لوں گی. انہوں نے ہجرت کی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا. اس موقع پر رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی. واللہ تعالی اعلم بحقیقت الحال صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے بھی ہے بھائی اس حدیث پاک میں جو کہا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس کی بڑی پیاری وضاحت حضرت شارح بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی نے نزہت القاری میں فرمائیے. چنانچہ نزہت القاری شرح صحیح البخاری جلد اول صفحہ 226 پر جو کچھ فرمایا گیا اس میں سے عرض کرتا ہوں. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ نیت کے بغیر کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں. یاد رکھیے اعمال عمل کی جمع ہے اور اس کا اطلاق اعضاء زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے. اور ان حدیث پاک کے اعمال سے مراد اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اور مباح افعال ہیں یعنی وہ جائز کام جس پر نہ ثواب ہو نہ گناہ. نیت لغوی اعتبار سے دل کے پختہ ارادے عزم مصمم کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک عبادت مقصودہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے مقصودہ. اب یہ مقصودہ عبادت کون سی ہے؟ مثلا نماز روزہ کہ ان سے مقصود حصول ثواب ہے، انہیں اگر بغیر نیت ادا کیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان سے مقصود ثواب تھا، اور جب ثواب مفقود ہو گیا تو اس کی وجہ سے اصل شے ہی ادا نہ ہوگی. تو نماز کی نیت نہیں تھی تو نماز ہوگی ہی نہیں، دل میں بھی نیت نہ وہ خالی تھی وہ نماز کے افعال ادا کی تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح کسی نے سمجھو روزے کی طرح دن گزارا، صبح صادق سے لے کر غروب آپ تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں، مثلا کوئی روزہ توڑنے والا فیل نہیں کیا اس نے، نہ روزے کی نیت تھی، تو اب یہ بھوکا پیچھے سے مریضوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہوگا، تو اب یہ بھوکا رہا پیاسا رہا لیکن اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، روزہ نہیں اس کا، وہ تو ویسے ہی مطلب بھوکا پیاسا رہ گیا، نیت نہیں تھی. اسی طرح زکات اگر کسی نے بغیر نیت کے رقم دے دی اور اس کی نیت نہیں تھی زکات کی، تو وہ زکات اس کی ہوگی نہیں، چاہے اس نے حقدار کو دی ہو لیکن زکات کی نیت نہیں تھی تو زکات ہوگی نہیں. ہاں یہ اس میں ایک رعایت ہے کہ جس کو زکات دی اس مستحق کو، وہ رقم دی زکات کی نیت نہیں کی تھی، اس کو ذہن میں نہیں تھا اس وقت، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ زکات ہو جائے، تو جب تک اس کے پاس وہ رقم موجود ہے اس حقدار کے پاس اور اس نے ابھی اس کو ہلاک نہیں کیا، یعنی نہ اس نے کسی اور کو دے دیا، نہ یہ کھا گیا اس کو، نہ کسی چیز سے اس نے اس سے کوئی چیز خریدی، نہ وہ رقم اس کے پاس موجود ہے، اس نے اس کو ختم نہیں کیا، ہلاک نہیں کیا، تو اب بھی اگر وہ دینے والا نیت کر لے گا تو اس کی زکات ہو جائے گی. یہ رعایت زکات میں جیسے ملی ہم کو. تو بہرحال یہ عبادت مقصودہ جو ہیں ان میں یہ شرط ہے کہ ان کی نیت ہو، ورنہ یہ عبادت عبادت نہ ہوگی. دوسری قسم غیر مقصودہ، تو یہ غیر مقصودہ جو ہوتی ہیں یہ دوسری عبادتوں کا ذریعہ ہوتی ہیں، جیسے نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا تو یہ چلنا بھی اس کا عبادت ہے، لیکن یہ عبادت غیر مقصودہ کہلاتی ہے. اس طرح وضو کرنا، غسل کرنا، یہ بھی عبادت غیر مقصودہ ہے کہ وضو اور غسل کے ذریعے وہ نماز کے قابل بنے گا، جس پر غسل فرض تھا تو وہ تو نماز کے قابل ہی نہیں ہے نا، نماز کے لیے اس کے اوپر غسل فرض ہے، تو یہ غسل ہے یا وضو ہے، وضو بھی اس کے لیے شرط ہے کہ وضو نہیں کرے گا تو نماز پڑھ نہیں سکتا، وضو نہیں ہے اس کا، تو یہ غیر مقصودہ عبادات ہیں. تو ان غیر مقصودہ عبادات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ثواب کی نیت نہ بھی ہو تو یہ کام چل جاتا ہے، اس کا یہ ہو جاتا ہے، جیسے وضو کی نیت نہیں کی تھی ویسے ہی ہاتھ منہ دھو لیے اور جو بھی ہے کہ وضو کے شرائط سے وہ پائے گئے تو وضو ہو جائے گا. مثال کے طور پر بارش میں کھڑا رہ گیا، اعضاء وضو پر پانی بہ گیا، کوئی بال برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہی، بلکہ روئے روئے کی نوک پر بھی جو اعضاء وضو ان کی بھی پانی بہ گیا، تو اب یہ اس کا وضو ہو گیا، چاہے اس نے نیت نہیں کی. اور ایسے موقع پر عام طور پہ شاید نیت یاد بھی نہ رہتی ہو، بارش میں آدمی بھیگتا ہوا جا رہا ہے، ایسے موقع پر نیت کر لینی چاہیے تو وضو کا ثواب ملے گا. تو اس میں یہ کہ پھر کلی تو بارش کے قطروں سے منہ بند ہوگا تو ہوگی نہیں، کلی بھی کر لے، ناک میں پانی بھی چڑھا لے، کیونکہ یہ موقع سنتیں ہیں. بہرحال تو اب اگر کسی نے نیت نہیں کی، بالفرض کلی اور ناک میں پانی بھی نہیں چڑھا، وضو ہو گیا، نماز ہو جائے گی اگر پڑھے گا تو ثواب نہیں ملے گا اس کو وضو کا. تو اس لیے وضو کی نیت جو ہے یہ کرنا شرط نہیں ہے، کرے گا تو وضو کا ثواب ملے گا، نیت نہیں کرے گا تو وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح غسل، اسی طرح نماز کے لیے چلنا، اسی طرح بہت ساری باتیں اگر آدمی سمجھنے کی کوشش کرے علماء سے پوچھ کر تو بہت ساری ایسی باتیں نکلیں گی جو غیر مقصودہ ہے، تو وہ ثواب کی نیت کر لے تاکہ اس کا ثواب ملے گا، نہ نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، یہ ہمیشہ خیال رکھے. اور جو عبادت مقصودہ اس میں تو نیت شرط ہے، وہ تو ورنہ ثواب پوجا وہ عبادت ہی نہیں، عبادت عبادت نہ رہی بلکہ بعض صورتوں میں تو عادت ہو گئی. اب جیسے کہ مثال دوں میں آپ کو کہ ہم چپل پہنتے ہیں, ہے نا, سب ہی پہنتے چپل عام طور پر, اور مدنی ماحول کی برکت سے یہی عادت پڑ جاتی ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں, پھر پہلے سیدھے پاؤں سے شروع کرتے ہیں پہننے میں, اتارنے میں الٹے سے پہل کرتے ہیں. یہ سنت ہے, سیدھے سے پہل کرنا یہ سنت ہے, اور اتارنے میں الٹے سے پہل کرنا سنت ہے. اب اگر نیت نہیں کی, ہر بار پہنتے وقت نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں سیدھا پاؤں داخل کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, تب اگر نیت بھول گیا, اور غالب اکثریت غالباً بھول جاتی ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا, بہت سے تو شاید اس میں پہلی بار سن بھی رہے ہوں گے, یہ تو اگر نیت نہیں کریں گے تو یہ پھر عادت کہلائے گی, یہ سنت نہیں کہلائے گی. عادت ہے, ٹھیک ہے, سیدھا پاؤں داخل کر دیا, الٹا پاؤں داخل کر دیتا, کوئی فرق نہیں پڑا. تو نیت کریں گے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اب جیسے عطر لگاتے ہیں, اب عطر میں بھی اگر یہ نیت کریں گے کہ میں اتباع سنت کر رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشبو پسندی اس لیے لگا رہا ہوں, تو سنت کا ثواب ملے گا. اور اگر نیت نہیں کی اور عطر لگایا تو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ہوگا. اب اس میں اگر نیت یہ کی کہ میں عطر لگاؤں گا تو لوگ میری واہ واہ کریں گے, واہ کون سا عطر لگا کے بڑے بڑے مہکرے ہوئی, تو یہ پھر یہ رسک ہے. اس کے بارے میں یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے جو خوشبو لگائے گا قیامت کے دن, اس کو اعلیٰ مشک کی خوشبو اس سے آئے گی, اور جو غیر کا قصد کرے گا, اللہ کے سوا کسی غیر کی خوشی کے لیے عطر لگائے گا, تو اس کو اس کے اس میں سے قیامت دن مردار کی سی سران لائے گی, بہت خطرناک بدبو اس کے وجود سے آئے گی قیامت کے روز. حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے, تو اس لیے نیت کر لینی چاہیے, اور جتنی اچھی نیتیں کریں گے اتنا ثواب ملے گا. خوشبو لگاتے وقت پتا اور رویہ شریف میں کہ جب عمدہ خوشبو لگائے تو اس نیت سے درود پاک پڑے گا تو بہت ثواب پائے گا, کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمدہ خوشبو پسند تھی, تو درود شریف پڑھنا اس وقت, اول تو درود شریف پڑھنے کا ثواب, پھر یہ کہ خوشبو کی وجہ سے ثواب ملے گا, خوشبو کی نسبت سے پڑھے گا تو بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا, اور آخر میں کیونکہ یہ خوشبو ہے, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, تو شکرانے میں حمد کہوں گا, الحمدللہ کہوں گا, یہ بھی ثواب ملے گا. مسجد میں جا رہا ہے تو مسجد کی نیت سے لگائے کہ مسجد کی مسجد کے تعظیم کے لیے میں لگا رہا ہوں, اس کا بھی ثواب ملے گا. مسلمانوں کو فرحت پہنچاؤں گا, ان کا دل خوش کروں گا, اس کا بھی ثواب ملے گا. جبکہ مقصود رضا الہی ہو, واہ واہ مقصود ہو کہ لوگ مطلب یہ میری تعریف کریں گے میری خوشبو کی, اس سے ہنس تو حاصل ہوتا آدمی ہو, مزاق لوگ تعریف کس کو نہیں پسند, تعریف سننے کا کس کو شوق نہیں ہوتا, سبھی کو ہوتا ہے. کہنے کے یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں, سبھی کو ہوتا ہے, سب مراد یہ کہ سبھی کو نہیں ہوتا, لیکن ہماری ہم جیسے مجھ جیسے کو ہوتا ہے, بہت شوق ہوتا ہے کہ کوئی تعریف کرے, کم کرے تو بھی ذرا مزہ کم آتا ہے. کسی نادان نے بیان کیا, پھر اب کسی نے تعریف کی نہیں تو رہا نہیں گیا, تو پوچھا کسی سے کہ آ کر وہ گھر دل کا توڑے, تو اس نے کہا کہ اچھا تھا. تو اب وہ بیان کرنے جس نے پوچھا تھا اس سے رہا نہیں گیا, اس نے کہا بس اچھا تھا, بہت اچھا نہیں تھا. یہ اجناس بھی پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں بےچارے, مطلب یعنی کہ وہ کیا بولتے کاکڑے میں انگلی ڈلوا کر اگر تعریف کروانی تھی تعریف تھوڑی ہوئی, تعریف تو وہ کہ بندہ خود بول اٹھے. اب میں بار بار کہوں بولو سبحان اللہ, پھر یاد دلاؤں بولو سبحان اللہ, جیسے کہ بعضوں کا یہ طریقہ دیکھا ہے, بیان کرتے ہیں تو جب پبلک سبحان اللہ نہیں بولتے تو یاد دلاتے, پھر اگر کوئی میرے جیسا تھوڑا زیادہ بولنے والا ہو, یعنی کہ بولنے سے مراد یعنی کہ فضول کو, تو پھر اس نیت سے سبحان اللہ کی فضیلت بھی بیان کر دے گا تاکہ لوگ سبحان اللہ بولے اور میں اس سے اپنا مزہ لوں حضر لفظ کے لیے. ہاں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہلوانا بار بار یہ پتہ نہیں ہوگا. ہمارا انما الاعمال بالنیات, اپنے بدگمانی نہ کرے, لیکن یہ عام عادت دیکھی ہے بولو سبحان اللہ. اگر پھر بیان اگر وہ رفتار سے جا رہا نا تو پھر زبان سے نہیں بولیں گے. تو اب یہ کہ سامعین جو ہے وہ بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہلوانا چاہتا, اب اس کی تعریف نہیں کریں تو غصہ آ جائے گا. تو چلو بھائی سبحان اللہ. تو انہیں پر ذیلت منطبق کرنا جو احادیث مبارکہ میں, واللہ اعلم میری سمجھ میں آتا نہیں, اس لیے کہ یہ سبحان اللہ کہنا تو تحسین ہے, یعنی یہ سبحان اللہ واہ واہ کے مطلب معنی میں, یہ ذکر اللہ کے معنی میں تو لگتی تو نہیں ہے. یہ ذکر اللہ ہے تو مطلب مزہ آتا ہے, جیسے کہ کوئی اچھی بات کر دے بیان کرنے والا تو جب سب لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ تو بیان کرنے والا کیا بارہ سے خون بڑھ جاتا ہے. آپ کو کیا پتا, تو مزہ آ جاتا ہے کہ میرے بیان کا جادو خوب جمع ہے. اللہ کا ذکر ہوا اس لیے مزہ نہیں آتا, میرے بیان کی تعریف اس لیے مجھے مزہ آ رہا ہے. یہ تو اب میرے میں تو مارا گیا نا, میری سوچ اگر ایسی ہے کہ لوگ سبحان اللہ بولے تاکہ مجھے مزہ آتا ہے, اور جب کسی نے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہی نہیں تو مجھے یوں لگتا کہ یار اپنے بیان میں جم نہیں تھا. تو اپنے بیان میں تو بہت دم تھا, میں تو یوں کہ میرے یہ تو مقرر مبلغ ہے کون یار, یہ سارے خشک جمع ہو گئے تھے آج, نہ سبحان اللہ بولتے تھے نہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے نہ کوئی داد دیتے تھے, بالکل خشک تھے. یا پتہ نہیں یہ بدھو تھے کہ ان کے سروں سے میرا بیان گزرا ان کو پلے نہیں پڑ رہا تھا. تو یہ پھر بدگمانیاں اور برائیاں میں نے شروع کر دی اپنے ذہن میں آپ لوگوں کے لیے. تو یہ سارے بس علم کی اصل روح ہم کو ہنسی بھی نہیں, ورنہ کسی علمی وقار کیا کہنا چاہیے, علمی دب دبا بچھانے کے لیے اتنی معلومات تو یہ کرنے کے لیے تو میری ہلاکت ہی ہے نا, تو میرے وجہ سے میں ہوں مجھے معلومات. بات نہیں ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، تو ڈائری میں دیکھ لکھ کر یہ دین کی خدمت کے تعلق سے شہرت ہے، یہ الحمدللہ میرے لیے شہادت ہے کہ دین دشمن عناصر میرے دشمن ہو گئے، تو اللہ کرے کہ اب ہم نظر بد سے بچے رہے دشمنوں کی، اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے اور وہی کرے گا، وہ کر بھی رہا اس کا کرم ابھی تک تو جی رہے، جب تک دانا پانی انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے بکیں گے نہیں انشاءاللہ، دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہمیں خرید نہیں سکتی، ہماری جان تو لے سکتی ہے ہمارا ایمان نہیں لے سکتی انشاءاللہ، یہ بھی سب اللہ کی رحمت سے ہوگا، اپنا اس میں بھی اختیار نہیں ہے، اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے، کب یہ نفس جو بہک جائے اور اللہ نہ کرے اس کا کچھ ہو جائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نیت جو ہے یہ ضروری ہے، اور نیت پر ہی ثواب مرتب ہوگا، اگر نیت عبادت مقصودہ ہے تب تو نیت کے بغیر وہ عبادت مقصودہ ہوگی ہی، وہ عبادت عبادت ہی نہ رہی، خلاص، نماز بغیر نیت کے پڑھی تو وہ نماز نہیں ہے، تو طرح کی اٹھک بیٹھک ہے ٹھیک ہے آدمی نے کر دی وہ نماز نہیں ہے، روزہ رکھا تو وہ ٹھیک ہے وہ ڈائٹنگ ہے، بھوک پیاس کے جو طبی فوائد حاصل ہوں گے اگر نیت نہیں ہے تو، اور نیت ہی تو ثواب بھی ملے گا اور طبی فوائد نے کہاں جا رہا ہے تو مل نہیں ہے اس نے، ان کے اصول کی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے کو خود ہی مل جائے گا الا حد القیاس۔ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب، یہ آج نیا نمبر دیا، آج نیا نمبر دیا ہے، اوور لوڈ ہو گئے، مختلف نمبر یہ دے رہے ہیں تو وہ اوور لوڈ ہوتے جا رہے ہیں موبائل کے فون نمبر، تو ابھی آج نیا نمبر دیا تو اس دوران بیان کے دوران ایس ایم ایس آنے شروع ہو گئے، پیغامات آنے شروع ہو گئے، تو یہ کچھ نمونتن لکھ کر انہوں نے دیا ہے مجھے، تو ان کی دل جوئی کے لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کی دل جوئی کی بھی نیت کر لیتا ہوں کہ جو دعوت اسلامی والا ہوگا اس کی دل جوئی ہونی ہونی ہے انشاءاللہ، جنہوں نے ایس ایم ایس کیے ان کی بھی نیت چلیے، آپ کی بات رکھ کر آپ کی دل جوئی کی نیت سے یہ بھی ان کے بیان ایس ایم ایس سنا دیتا ہوں ان کی دل جوئی بھی ہوگی، تو ایک یعنی کہ نمبر ایک، یہ باہر سے پیغام آیا رضوان حیدرآباد کا پیغام ہے، یہ بڑی نعمت کی بات ہے کہ افتتاح بخاری دنیا میں براہ راست دیکھا جا رہا ہے اور معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، نصیر سیال نصیر سیاہ کو، اللہ اکبر، یہ مدنی چینل والوں کو درخواست میں بھول جاتا ہوں کہ مدنی نام بیان کرو، یہ ایک کافر کے نام پر ہے، ضیا کوٹ میں نے اپنے پیر و مرشد کے نام پر رکھا ہے، اس کا نام تنظیمی طور پر ہمارے یہی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی کچھ نام ہیں جو مرکز الاولیاء، سب وہ نام پرانے یار ہیں، چلو انشاءاللہ مدنی چینل والوں کا بھی مدنی ذہن انشاءاللہ بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ، نصیر ضیا کوٹی بخاری شریف، یہ کہتے ہیں بخاری شریف کا درس شروع کر کے مدنی چینل نے ایک اور سنگے میل عبور کر لیا، اس عبارت پر بغیر تبصرے کے میں آگے گزر جاتا ہوں۔ نمبر تین، تسلیم پاشا قائم خانی، یہ تعلقہ کونسلر ہے، میری ایک اچھا یہ خاتون ہے، میری ایک دوست نے مدنی چینل کی برکت سے اپنے شوہر سے ناراضگی ختم کر کے شوہر کی فرما بردار ہو گئی، الحمدللہ عز و جل، اللہ ان کی محبت قائم رکھے، عبدالحامد عرب امارات سے پیغام دیا انہوں نے. آج سے پہلے مجھے امام بخاری کا نام معلوم نہیں تھا. واہ کیا بات ہے مدنی چینل کی. یہ واصف لاہور مرکز الاولیاء سے ہیں. یہ آج سے پہلے مجھے امام بخاری کا نام معلوم نہ تھا. واہ کیا بات ہے مدنی چینل کی. اچھا عرب امارات عبدالحامد نے پیغام دیا ہے. اس وقت ہم سب گھر والے یہ اجتماع عرب امارات کے شہر عجمان میں دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے مدنی چینل والے یہ پیغام دے رہے ہیں. افتتاح بخاری کے سلسلے میں نئے نمبر کی پٹی چلائی تو 12 تا 15 منٹ میں تقریباً 200 ایسے میں سالے. تو 12 تا 15 تو 12 منٹ اور ہی گزر گئے ہوں گے. جس طرح سیکنڈ چل رہے ہیں اس طرح ایسے میں چل رہے ہیں. دھڑا دھڑا ہے. تو یہ تو 12-15 منٹ کو دیر ہو گئی. مزید اب آ گئے ہوں گے. سینکڑوں آ چکے ہوں گے ابھی امید ہے. اور اب تک مجموعی طور پر 1000 ہاں ایس ایم ایس آ چکے ہیں. ایک اور ایس ایم ایس بھی لکھا ہوا کسی اسلام بھائی کا. فیضان بخاری کا اجتماع دیکھ کر دل کرتا ہے جامعہ المدینہ میں داخلہ لے لوں. نئے مہمان کے استقبال کی تیاری کیجیے. یہ جامعہ المدینہ میں آ جائے اللہ کرے. اللہ ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچا. جاری رہے گا ان شاء اللہ. بندے نے سنی نام. الحمدللہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور جہاں جہاں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سن رہے ہیں وہ اطمینان سے اس کو سنتے رہے. جو براہ راست سننے کا وہ قدرتی مزہ ہی ہو رہا ہے. یہ نفسیاتی طور پر آدمی کو بڑا یعنی کہ خوشگوار گزرتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عارف باللہ حضرت شیخ محقق محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ سبھی اشیخ رات اللمحات نے فرماتے ہیں ایک عمل میں جتنی نیتیں ہوں گی اتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا. مثلا محتاج قرابت دار نے محتاج رشتے دار کی مدد کرنے میں اگر نیت فقط لوجہ اللہ یعنی اللہ کے لیے دینے کی ہوگی تو ایک نیت کا ثواب پائے گا. اور اگر صلہ رحمی کی نیت بھی کرے گا یعنی رشتے دار سے اس نے سلوک کی نیت بھی شامل کر لے گا کہ میں مثلا میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں تو ایک ثواب ایک نیت بھی نا. میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتے دار کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے دے رہا ہوں یہ دو نیتیں ہوں گی. دو نیتوں کا ثواب. مزید فرماتے ہیں بلکہ مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے سے ثواب ملے گا. مثلا خوشبو لگانے میں اتباع سنت تعلیم مسجد فرقت دماغ اور اپنے سائے بھائیوں سے ناپسندیدہ بدبو دور کرنے کی نیتیں ہوں تو ہر نیت کا الگ ثواب ہوگا. اب فرحت دماغ بھی لکھا ہے. دماغ کو مطلب یعنی کہ تر و تازہ کرنا. اس میں پھر یہ وہی کہ اگر اللہ کی عبادت کے لیے فرحت یہ دماغ کو تر و تازہ کر رہا ہے ذکر اللہ کرنے کے لیے تر و تازہ کر رہا ہے علم دین پڑھنے کے لیے دینی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے اگر تر و تازہ کرنے کے لیے لگا رہا ہے تو ثواب پائے گا. اور اگر معاذ اللہ اس لیے تر و تازہ کر رہا ہے کہ فلم دیکھ سکے تھکن لگ رہی ہے بوریت ہو رہی ہے ذرا خوشبو لگائے تو اب یہ ڈرامہ چالو کرے یا گانے سنے یا نعوذ باللہ اور کوئی گناہ کرے تو اب نیت کا ثواب نہیں ملے گا. نیت کا ثواب اسی وقت ملے گا کہ جب کہ وہ کام بھی جائز ہو اور نیت بھی جائز ہو. اچھی نیت ہو وہ ثواب ملے گا, اچھی نیت نہیں ہوگی بلکہ بری نیت ہوگی تو بری نیت پر ثواب نہیں ملے گا, بلکہ جیسی اس میں برائی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہلاکت مزید. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میں دیکھ رہے ہیں بھائیو, اچھی نیت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو محنت کے اعتبار سے بے حد ہلکا مگر اجر و ثواب کے لحاظ سے حد درجہ عظیم ہے. نیت کی مثال بیج کسی ہے اور اعمال و اقوال گویا زمین میں ہل جوتنے اور پانی دینے کے درجے میں ہے. ہم عمل تو کریں دنیا کو دکھانے کے لیے, امید رکھیں انعام آخرت سے نوازے جانے کی, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بوئے ٹھوہر یعنی بوئے کانٹے اور نیم کے بیچ مگر امید لگائے کھجور اور آم کی فصل کاٹنے کی. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہر ایک عمل کے شروع کرنے سے پہلے اچھی سی نیت سے کر لیں, حتیٰ کہ کھانے پینے لباس نیند اور نکاح کرنے میں بھی اچھی نیتیں شامل حال ہوں. مثلا کھانے پینے سے اللہ رب العزت کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت ہو, لباس پہنتے وقت یہ نیت ہو کہ اللہ عز و جل نے مجھے ستر پوشی کا حکم دیا ہے, اپنی پوشیدہ چیزیں چھپانے کی تاکید فرمائیے, تو اس حکم پر عمل کر رہا ہوں. یہ بھی نیت ہو کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں. جیسے عمدہ لباس کوئی اگر اس نیت سے پہنے کہ اس کے پاس پیسے ہیں کھاتا پیتا ہے, اور اب اس نے عمدہ لباس پہنا اور یہ نیت ہے کہ میں اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں, تو اس کا ثواب ملے گا. اور اگر تفاخر کی نیت سے نے دوسروں پر دھاک بٹھانے کے لیے یا معاذ اللہ تکبر کے لیے پہنے گا تو گناہ گار ہوگا, تو جیسی نیت ویسا پھل. ادھر سونا بھی عبادت بن سکے گا جبکہ اس سے مقصود یہ ہو کہ جو عبادات اللہ عز و جل نے فرض کی ہیں میں ان کو ادا کرنے پر مدد حاصل کروں گا. سونے کے ذریعے مدد حاصل ہوتی ہے. اگر آپ کل بھی رات نہ سوئے ہو تو آج رات یا بیٹھ نہ سکتے, شاید دن بھی نہ سوئے ہوتے رات بھی نہ سوئے ہوتے تو آپ کو غنود بھی چڑھتی اور دل جمعی غالباً نہ ہوتی. تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سونا بھی یہ ثواب کا کام ہو جائے گا. اس طرح نکاح کرنے میں پاک دامنی حاصل کرنے اور حرام سے بچنے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ نکاح میں بھی ثواب ملے گا. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں, مرضی ہے کہ ایک طالب علم نے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے باعث میں ہمیشہ نیکیاں حاصل کرتا رہوں, کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ رات اور دن میں مجھ پر کوئی ایسا لمحہ آئے کہ میں اس میں کوئی نیک عمل نہ کر رہا ہوں, یعنی میرا ہر لمحہ نیکی میں گزر جائے, ایسی کوئی ترکیب ارشاد فرمائیے. اس نے جواب دیا گیا, جس قدر ممکن ہو نیکی کی کرو, جب تھک جاؤ تو نیک عمل کی نیت کرو, کیونکہ نیت کرنے والا بھی نیک عمل کرنے والے کی مثل ہے. یا سیدی یہاں پر موجود طلبہ کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے, نیت المؤمن خیر من عمله, مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اگر کسی نے نیت کر لی, اس وقت پوری نیت تھی کہ میں یہ عمل کروں گا اور پھر کسی وجہ سے وہ عمل سے رہ گیا بھول گیا یا کوئی ایسا عذر ان پڑا یا وہ نہیں کر سکا تو بھی اس کو نیت کا ثواب مل جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا نہ بھلائی کے عمل کا ثواب ملتا نہیں. مسجد سے گزرے آپ نے مسجد کو دیکھا ہے بڑی عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے, ثواب نہیں ملے گا. نیت کرنی ہوگی کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہوں عبادت کی نیت سے, کیونکہ مسجد کو دیکھنا عبادت ہے جبکہ نیت ہو. تو اب اگر عبادت کی نیت سے دیکھیں گے ثواب ملے گا, ورنہ دیکھنا جائز تھا ٹھیک ہے, دیکھتے رہے تو ثواب نہیں ملے گا, گناہ بھی نہیں ہوگا. اور مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا بھی مستحب ہے, تو ویسے درود شریف پڑھنا ثواب ہے. رب اس نیت سے کہ مسجد کو دیکھ کر پڑھنا مستحب ہے, اس نیت سے درود شریف پڑھا تو مزید ثواب میں اضافہ انشاءاللہ. اسی طرح مطلب بہت سارے قرآن پاک رکھا ہوا دیکھ لیا ہم نے ٹھیک ہے, دیکھ لیا نہ ثواب نہ گناہ. رب یہ نیت کی کہ قرآن پاک وہ اللہ پاک کی کتاب ہے اور اس کو عبادت کی نیت سے میں دیکھ رہا ہوں, یہ نیت کی تو اب ثواب ملے گا. یہ قرآن پاک کا اچھی طرح اچھی نیت سے دیدہ یہ عبادت ثواب ملے گا. تو اس سے بہت سارے معاملات ہیں, کسی سے ملنے گئے اب نیت اللہ کی رضا کے لیے مل رہے ہیں, آپ کی کوئی یعنی کہ ذاتی مفاد نہیں ہے اس سے دوستی کرنے میں, اور اس سے ملے گا ثواب ملے گا. اور اگر نعوذ باللہ کوئی دنیاوی مفاد ہے تو نہ ثواب نہ گناہ, جبکہ وہ مفاد ایسا ہو کہ اس میں برائی نہ ہو. اگر اس میں برائی ہے تو پھر گناہ ملے گا. جیسے امرت ہے اور لذت بھی ہے شہوت بھی آتی ہے, اور اب اس نیت سے ملنے گئے اب تو معاذ اللہ گناہ, یہ بری نیت ہے, گناہ بھری نیت ہے. ماں کو دیکھا ویسے دیکھا تو کوئی ثواب نہیں ہے نہ گناہ. اگر یہ نیت کر لی ماں کو دیکھتے ہوئے کہ چونکہ ماں کو دیکھنا ثواب ہے میری ماں ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس نیت سے ثواب کی نیت سے ماں کو دیکھا, تو حدیث پاک میں کہ جو اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. عرض کی گئی کہ اگر کوئی دن میں 50 بار یا 100 بار دیکھے تو اس پر بھی حدیث شریف میں جو مضمون اس طرح کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اگر کوئی دنیا میں 100 مرتبہ ماں باپ کو دیکھتا ہے دن میں تو اس کو 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا. اللہ کے ثواب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو ہمارا لیکن نیت ضروری ہے, نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, نیت اچھی ہوگی تو, اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. اور نیت اس کے محل اور موقع کی بھی, اگر موقع محل کی نیت نہیں ہے تو بھی وہ بعض صورتوں میں فضول چلی جائے گی. اب یہ کہ طلبہ کے لیے آپ نے نیتیں پوچھی نا, تو کچھ نیتیں عرض کرتا ہوں. آپ جو طلبہ ہیں دور حدیث کے وہ نیتیں کرتے چلے جائیں, دیگر طلبہ بھی نیتیں کرتی چلی ہیں. رضا الہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نیت سے پڑھوں گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تعظیم علم کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا. سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے سنت کی تعظیم کے لیے اہتمام سے امامہ باندھوں گا. تعظیم علم اور سنت پر عمل کے لیے خوشبو استعمال کروں گا. درجے میں جانے سے پہلے وضو کر لیا کروں گا. درجے کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر طالب العلم کی فضیلت پاؤں گا. نگاہیں جھکا کر رکھوں گا. راستے میں ملنے والے اسلامی بھائیوں کو سلام کروں گا. یہ نگاہیں جھکا کر رکھوں گا اس پر مجھے یاد آ گیا, میں اس وقت بولنا چاہتا تھا کہ میں نے کہا نا میرا حافظہ بہت کمزور ہے, میں پسند کرتا ہوں کہ بیان جو ہے وہ نیچی نظر رکھ کر کیا جائے. میں نے اسی نیت سے مانیٹر بھی جب ضرورت رکھتے تھے تو نیچے رکھتا تھا تاکہ میں نیچے دیکھتا ہوں, مجھے سامنے دیکھنے میں مزہ نہیں آتا. اس میں سے بھی اکثر نگاہیں حیا سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جھکی رہتی تھی. اب یہ جو ہمارے میڈیا کے اس ٹائم ہے تو الیکٹرانکس میڈیا کے, ان کو بیچاروں کو یہ معلومات شاید نہیں ہوتی. تو ہمارے مبلغین کو میں نے دیکھا کہ بعض مبلغین میں دیکھتا ہوں مدنی چینل تو آپ کیسے پھاڑتے ہیں کہ جو دور رہے, ان کو ہو نہ ہو ان کو کہا جاتا ہے سامنے دیکھو سامنے دیکھو. میرے ڈرتے مجھے کہتے نہیں ہے, شروع میں مجھے کہا تھا پھر میں نے نافرمانی کی تو پھر مجھے شاید ڈر کے چھوڑ دیا. یہ اب وہ عملہ نہیں ہے, میں شروع کے عملے کی بات کرتا ہوں. تو میرے مبلغین کو بھی چاہیے جتنے مدنی چینل پر آتے ہیں وہ نیچے دیکھا کرے, ان کی باتوں میں نہ آیا کرے. اب یہ جو میرے کو سن رہے ہوں گے نا ان شاء اللہ ان کا بھی ذہن بن جائے گا کہ سنت کیا ہے. سامنے دیکھنا گناہ نہیں ہے, برائی بھی نہیں ہے اس میں, لیکن حیا کی وجہ سے نگاہیں جھکی رکھنا اس نیت سے کہ میرے آقا حیا سے نگاہیں جھکی رکھتے تھے جھکی رکھتے تھے ثواب تو ملے گا, ورنہ سامنے دیکھنا مباح ہے. اور اجتماع میں سامنے دیکھنے میں تو رسک ہے. اب جیسے یہاں سامنے دیکھنا اس وقت اجتماع تو ایک تعداد ہے جو بیرش لڑکے بھی ہیں امرد بھی ہیں تو ان کو دیکھنا جائز ہے, فی نفس ہی دیکھنا گناہ نہیں ہے. اگر نعوذ باللہ شہوت آتی ہے تو دیکھنا حرام ہے. تو اس خطرے سے بچنے کے لیے نگاہیں نیچی رکھے گا تو ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ کہ مبلغین, مجھے وہ مبلغین پسند ہیں کہ جن میں یہ خوبی بھی ہو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کیا کرے. یہ ڈائری جو ہے نا یہ بھی اس کا ذریعہ ہے, ڈائری میں دیکھ کر جو ہم بیان کرتے ہیں نا تو پڑھنے میں نگاہیں نیچی رہتی ہیں. ضرورت ہے اگر اوپر دیکھ لیا تو ہر میں بھی بار ہاتھ دیکھ لیتا ہوں تو وہ اوپر دیکھنا گناہ نہیں ہے, لیکن میں پسند یہ کرتا ہوں کہ نیچے دیکھ کر میں بیان کروں. دعا فرمائے کہ میری عادت پڑ جائے کہ میں بس وہ نیچے دیکھتا رہوں, بلا ضرورت میری نظر اٹھے, مجھے وقار حاصل ہو جائے. اور وقار کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھے. بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا جو ہے یہ وقار کے منافی ہے, یہ وقار نہیں ہے, بے وقاری ہے. تو نمبر یہ, ہاں یہ میں کروں گا کہ طالب طلبا بھی یہ نیت کریں کہ نگاہیں جھکا کر رکھوں گا, لیکن اٹھائے تو اس پر بھی کوئی اچھی نیت ہو تو وہ اس کا بھی ثواب ملے گا. مثلا استاد صاحب ہے عالم دین ہے تو اب اس نیت سے نگاہ اٹھائی کہ میں اپنے استاد کے چہرے کی زیارت کروں گا تو یہی عبادت ہے, اس کا ثواب پائے گا. اسی طرح کوئی طالب علم نیک پرہیزگار طالب علم ہے اور کوئی ماننے دیکھنے میں نہیں ہے, شرم کوئی دیکھنے میں قباحت نہیں ہے, تو اب اس نیت سے ایک صالح اور نیک مسلمان کی زیارت کی نیت سے دیکھے گا تو بھی ثواب پائے گا. تو دیکھنے میں نگاہیں اٹھانے میں بھی نیت ہو تو ثواب یا گناہ کا ترتب ہوگا. اسی طرح نگاہیں جھکانے میں بھی گناہ کی صورت بھی ہے, نگاہیں جھکانا گناہ بھی ہے, ثواب تو ہے. اچھی نیت ہوگی تو ثواب ہوگا, بری نیت ہوگی تو گناہ ہوگا. آپ بولو گے نگاہ جھکانا بھی گناہ, دو بھائی یہ تو نئی بات ہوگی. نئی بات نہیں, بات پرانی ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. نگاہ جھکانے میں اگر نعوذ باللہ یہ نیت ہے کہ لوگوں پر میرا اثر قائم ہوگا کہ کتنا نیک آدمی ہے, نگاہ اٹھاتا ہی نہیں ہے, جب دیکھو اس کی نگاہیں نیچی رہتی ہے نا, تو اس وقت تو ان لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ بیٹھے تو نگاہیں جھکا کر مراقبے کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے, اور جب اپنے دوستوں میں تو شیر ببر ہوتا ہے اور کہہ کے مار کے ہنستا ہے. تو چلو اگر لوگوں کے سامنے نگاہیں جھکا کر بیٹھتا ہے اور پیچھے سے شیر ببر بنتا ہے, لیکن جب لوگوں کے سامنے نگاہیں نیچی رکھتا اس وقت نیت اس کی خراب نہیں ہوتی, تب تو گناہ اس کو نہیں ہوگا. اور اگر نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں پر میری پرہیزگاری کا سکہ جب ہے کہ میں بڑا آنکھوں کا کفلے مدینہ لگانے والا ہے, ماشاء اللہ بڑا یار سبحان اللہ کے اٹھا ہی نہیں اس نے آخر تک نگاہیں جھکی رکھی, سبحان اللہ بڑا شرم و حیا والا ہے, اور وہ پرلے درجے کا بھی ہے اور لوگوں پر مطلب ڈھاک, تو یہ بری نیت ہے, اس کا گناہ ملے گا, ریاکار ہے اور عملی نفاق میں مبتلا کہ اس کا دل اس کے عمل کی تائید میں نہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا قباحتیں اور ہلاکتیں اس کے پلے بندھے گی ایسے بد نصیب کے شخص. اس میں تو کوئی بھی عمل ہو اس میں اچھی نیت ہو, اخلاص ہو, اللہ کی رضا مقصود ہو تو ہی ثواب ملے گا, ورنہ اچھی نیت نہیں ہوئی, ثواب کی نیت نہیں ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا. بری نیت ہوئی تو اس نیت میں جیسی خرابی ویسے اس کے عمل میں خرابی پیدا ہوگی. اور یہ تقریباً آپ کسی بھی جس عمل پر غور کرو گے نا اس میں بری نیت اچھی نیت دونوں پہلو سامنے آ جاتے ہیں کہ اس نیت سے کریں گے تو ثواب, اس نیت سے کریں گے تو برائی یا گناہ. راستے میں ملنے والے سائے بھائیوں کو سلام کروں گا, موقع ملا تو نیکی کی دعوت پیش کروں گا, یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا انشاءاللہ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر تو جتنا بولے اتنا کرو, یہ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں بالکل, یعنی کہ اس پر نہی عن المنکر ہم بہت کم کرتے ہیں. اتنے مواقع آتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے. اب مثال کے طور پر آج ہی کا ایک واقعہ میں نے دیکھا, اس پر میری عادت ہے اس طرح کی باتوں پر غور کرنے کی اکثر. ایک معزز اسلامی بھائی تھے, ایک دوسرے اسلامی بھائی نے جھک کر ملاقات کی, میری نظر ادھوری پڑی اس پر. اب میں ششو پن میں پڑا کہ اس نے جھک کر ملاقات کی یا جھک کر ہاتھ چومے, اس پر میں غور کرتا رہا, میں نے اس کو سمجھایا نہیں, ورنہ وہ ایسا تھا کہ میں اس کو سمجھاتا تو وہ مان جاتا, ذنِ غلط تھا, سمجھا ہوا تو مان جائے گا. تو اب جبکہ اچھا آپ بولو گے جھک کے ملنا تو اچھی بات ہے, تو کس نے کہہ دیا اچھی بات ہے؟ سلام کرتے ہوئے, سلام کرتے ہوئے کم جھکنا, ان سلام کیا پھر ہاتھ ملائے, تو سلام کرتے ہوئے کم جھکنا یہ ہے مکروہ, یہ رکوع سے کم جھکنا, تو یہ تھوڑا جھکا ہو بھی رکوع سے کم ہے, اور رکوع جتنا جھکنا حرام ہے. اچھا اب رکوع کا ادنا درجہ بھی سن لیجیے, اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے, تو یہ رکوع کا ہی درجہ ہے, ادنا درجہ. تو اب اگر رکوع جتنا جھکا تو سلام کر کے, سلام کرنے میں یہ ایک تعداد ہے جو جھکتی ہے, خصوصاً آئمہ کرام یا علماء کرام کے سامنے اس طرح جھکتے ہیں لوگ, معززین کے سامنے جھکتے ہیں, بوڑھوں کے سامنے جھکتے ہیں. تو کم جھکا تو مکروہ ہے مکروہ, اور زیادہ رکوع تک جھکا, رکوع سے کم ہے تو مکروہ, اور رکوع جتنا جھکا تو حرام. اب آپ بولو کہ اس کا مطلب کیا, یہ ہے کہ وہ ہاتھ کھینچ کر چومے, ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے چومے, یہ مراد نہیں ہے. سر سلام کرنے میں جھکنے کی حاجت نہیں ہے, یہ لوگوں کا یہ زبردستی کا خشوع ہے, یہ خشوع نہیں ہے, یہ حماقت ہے, تیری شریعت سے منع کیا. دست بوسی بغیر جھکے ہو نہیں سکتی, تو ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا تو ابھی یہ جھکنے کا محل ہے, اب جھکے گا تو کوئی گناہ نہیں, بلکہ جھکنا پڑے گا کہ اس کا ہاتھ کھینچ کر چومے گا تو اس کو ایزا ہوگی اور یہ تہذیب کے بھی خلاف ہوگا. تو چومنا ہے تو چومنے کے لیے جھکے تو یہ جائز, اور اگر ہاتھ چومنا نہیں ہے اور صرف ہاتھ ملانا ہے السلام علیکم کر کے, بڑی ہم لوگوں کو بڑا عاجزی کرتا ہے, عاجزی کی عدول کرتا ہے, تو لوگوں کو مغل سردار ہے, گناہ کر رہا ہے, ایک دم یہ رکو کی طرح جھک جاتا ہے اور ہاتھ ملاتا ہے, ہاتھ چومتا نہیں ہے, صرف وہ سلام کرنے کے لیے ملاتا ہے. تو یہ بہار شریعت کے 16 حصے میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے اب کوئی اس طرح جھکے کہ حد رکو تک جھک جائے, اور اکثر ایسا دیکھا ہے کہ لوگ جھکتے ہیں, تو اب ہمارا ذنے غالب ہے کہ اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا, اور مان بھی جائیں گے, آپ سمجھاؤ گے, آپ یعنی جو مذہبی ہولیے کے سائے بھائی انہیں کے آگے تو جھکا ہے, اور جھکا اسی لیے کہ یہ موتقید ہے, اس کو کچھ کشش ہے, محبت ہے. تو اگر آپ غور کریں کہ ذن غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا, تو آپ سمجھانا واجب ہو گیا. اب نہیں سمجھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس طرح کے گناہ دن میں پتہ نہیں ہمارے کتنے ہو جاتے ہوں گے. اگلا غیبت کرتا ہے, ہم بالکل محسوس کر جاتے ہیں کہ غیبت کر رہا ہے, سمجھ آ جاتی ہے بعضوں کا کہ یہ غیبت کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے اس کی, اور کوئی شرعی حاجت سامنے نہیں ہے کہ مجھے کہنے کا کوئی مقصد سامنے نہیں ہے. یا اس کو پوچھ لیا جائے کہ یہ جو آپ نے برائی بیان کی اس کی تو آپ کو مجھے بتانے سے کیا مقصود, یا تو وہ مقصود بتا دے تو اب غور کر لیں کہ اس کی حاجت تھی یا نہیں. اگر حاجت نہیں تھی تو ظاہر ہے غیبت ہوئی, تو اب اس کو آپ کا ذن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا تو اس کو سمجھانا ہوگا. اب میں تو جب لوگوں سے عام طور پہ میری ملاقاتوں کا سلسلہ سب کے سامنے بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو بعض اوقات کتنی کتنی بار توبہ کرواتا ہوں, گفتگو سنتا ہوں تو بس وہ عادت پڑ گئی ہے غور کرنے کی, وہ ہمت ہوتی ہے تو سمجھا دیتا ہوں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اڑیل ہے, آڑی کرے گا, بحث کرے گا, ضد کرے گا, مانے گا نہیں, یا کچھ بک دے گا. بعض اوقات بک دیتے ہیں لوگ, غیبت نہیں حقیقت ہے. یہ اور بھی پھر اس میں مسئلہ بہت آگے نکل جاتا ہے, تو پھر ایسوں کو نہیں سمجھا پاتے. لیکن میرے لیے ایسا ہوتا کہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ مان جاتے ہیں, عالم بھی ہے تو مان جاتا ہے, کیونکہ عمر کا بھی تقاضا ہے, پھر محبت کرتے ہیں جو اس ٹائم بھائی. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جن میں بندہ ہمارے سامنے غلطی کرتا ہے, ہم اس کو سمجھائیں تو مان جائے گا. جیسے نماز غلط پڑھ رہا, ایک تعداد ہوتی ہے جو نماز آج کل غلط پڑھتی ہے, تو اب ذن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا تو اب اس کو سمجھانا واجب ہوگا. اب آپ دو گھنٹے کا بیان کرو مائک پہ آ کر, اور یہ امر مستحب ہے, ایک مستحب کام ہے. میں بیان کر رہا ہوں, مجھ پر واجب نہیں تھا, میں مستحب کام کر رہا ہوں, ثواب کا کام اچھی نیت سے ہو تو مستحب کام ہے, یہ فرض یا واجب نہیں. اور اب یہ جو گناہ کر رہا ہے اور اس کو میں سمجھاؤں گا اور ذن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا تو اب مجھے بیان لپیٹ کر رکھنا ہوگا, اس کو سمجھانا پڑے گا. جبکہ سمجھانے کا محل ہے اور یہ مان جائے گا تو اب یہ مستحب اپنی جگہ پر, یہ واجب شروع ہو گیا نا, میرے لیے واجب کا محل آ گیا, مجھے سمجھانا. اب اس طرح ہم کہاں کرتے ہیں؟ اچھا, اس کے لیے علم بھی ضروری ہے, غیبت کی تعریف بھی آنی چاہیے. جو غیبت کی مثال, جب غیبت کی تعریف ہی معلوم نہیں ہے اور پھر غیبت کہہ دی تو وہ اگلا اگر زیادہ معلومات والا ہوا تو پھر آپ کو عزیمت ہوگی, یہ بھی نہ ہو. تو اس کے لیے علم بھی ہو, تو جن جن باتوں کا قطعی طور پر آپ کو معلوم ہو کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو اب اس کو سمجھانا ہوگا. تو جیسی غلطی, اگر یہ گناہ کر رہا ہے بچانا ہوگا, روکنا. تو ایسے کئی گناہ کرتے لوگ اور ہم ان کو نہیں سمجھاتے. غور کریں ذرا سا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مان جائے, ہم نہیں, یا تو اس کی حالانکہ بڑا ہو تب بھی مان جاتا ہے. اب میں جیسے عمر میں بڑا ہوں, عمر میں آپ لوگوں سے جو اسلامی بھائی ہیں طلبا ہمارے تقریباً بڑا ہوں, جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں تو بعض صورتوں میں وہ بھی مجھے اپنے سے بڑا تصور کرتے ہیں. پھر بھی میں آپ کو اپنی نیچر بتائے دیتا ہوں, جو لاکھوں مسلمان کروڑوں مسلمان اگر سن رہے ہیں ان کو میں اپنی نیچر بتائے دیتا ہوں کہ میری نیچر, میری فطرت یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی میری غلطی بتاتا ہے تو میرے دل کے اندر خوشی داخل ہوتی ہے. یہ ایک عجوبہ سا ہے, آدمی اپنی تعریف پسند کرتا ہے کہ واہ واہ کرے, تعریف کرے. پھر میرا نفس اپنی تعریف بھی پسند کرتا ہے, جس سے میرا ضمیر خوش نہیں ہے, میرے نفس سے کہ یہ اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے, اس کو شیرخوار بچے کی طرح ہونا چاہیے میرے نفس کو, کاش. مگر نفس ہے نا, نفس نے تو کسی کی بھلائی آج تک کی نہیں جو میری کرے گا. نفس ہمارا ہی ہو تو کسی کی بھلائی کرتا نہیں, مگر یہ جی چاہتا ہے کہ کاش میری کیفیت شیرخوار بچے جیسی ہو جائے. یہ بہت میں مدنی نقطہ آپ کو دے رہا ہوں, کام آئے گا آپ کو. یہ اخلاق الصالحین میں حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمتہ اللہ القوی نے اس طرح کی بات لکھی ہے. میں اپنی طرف سے نقطہ نہیں دے رہا کیونکہ یہ بھی نفس کی شرارت ہے کہ کوئی حکمت کی بات کہیں پڑھی ہو, کسی بزرگ سے پڑھی ہو تو ہم بولتے ہوئے, بعضوں کا یہ نیت بنتی ہے کہ یار اپنا نام نہیں لو کسی کا, تو اپنی گھاس بیٹھے گی یار بڑے نقطے بیان کرتا ہے یہ تو, کیا معلومات کا خزانہ اس کے پاس. تو میں نے نفس کی کاٹ کرنے کے لیے, دل میں بات آئی تھی میرے, تو اس کی کاٹ کرنے کے لیے, کیونکہ نفس بھلائی نہیں کرتا نا, یہ تو ہم کو ایسا پچھاڑے دیتا ہے کہ پانی بھی نہیں پلاتا, ریم بھی نہیں کھاتا, ریم بھی نہیں آتا نفس کو, بے رہ بڑا بے درد ہے. کاش اس کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے, کیونکہ نہنگ و اجدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ یہ مگر مچھ کو بولتے, اجدہا یہ بہت بڑا سانپ ہوتا ہے جو سانس لے تو بکری بھی ہے تو اچھل کر اس کے منہ میں چلی جائے ہوا سے, بہت بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں. جب دنیا میں اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں تو جہنم کے سانپ کیسے ہوں گے, اللہ ہمیں نہ دکھائے, ہمیں عذاب سے بچائے. تو نہنگ و اجدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا, کوئی کمال نہیں کیا, کیا مارا, بڑے موزی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. کہ اگر نفس امارہ کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو کہ بہت بڑا قلعہ فتح کر دیا, تم نے واقعی کسی موزی کو مارا. یہ ایک مبالغہ ایک سمجھایا گیا, تو واقعی جانوروں کو مار دینا ٹھیک ہے, یہ کارنامہ صحیح, لیکن یہ کارنامہ بہت بڑا ہے نفس کو مارنا, اللہ نصیب کر دے. تو میں کر رہا تھا کہ وہ شمشیر اہل سنت حضرت ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی, جو میرے آقا اعلی حضرت کے خلیفہ مجاز بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اخلاق صالحین لکھی ہے, بہت چھوٹی سی کتاب ہے, 100 کے آس پاس صفحے مشکل ہوں گے. یہ مکتبۃ المدینہ چھاپی ہے, اس کو ضرور لیجئے, بڑی پیاری کتاب ہے, خدا کی قسم بہت پیاری کتاب ہے, تصوف پر بہترین کتاب ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر مجھ سے آپ ملیں تو انشاءاللہ کہیں گے. میں نے ایک دن اسلام بھائی کو دی تھی, بہت یہ داؤد اسلامی کی پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں نے بہت پہلے یہ کتاب پڑھی ہے داؤد اسلامی کا, جب مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ داؤد اسلامی بھی ہاتھ میں آئے گی, میرے ہاتھ لگ گئی تھی کتاب. تو یہ کتاب میں نے ایک نوجوان کو دی, بعد میں جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بولا کہ یار یہ کتاب تو میں 3 پڑھ چکا ہوں, جب دی تو اس نے 3 پڑھ لی تھی, پھر پتا نہیں کتنی بار پڑھی. وہ کتاب ایسی ہے, کون کون نیت کرتا ہے پڑھنے کی, انشاءاللہ اللہ کرے مکتبۃ المدینہ میں اسٹارٹ ہو. آج تو بند ہوگا مکتبہ اس وقت, کل کوشش کرنا, ورنہ یہ کہ آپ لوگ جب مکتبے کا کوئی ذمہ دار ہوگا تو انشاءاللہ اطلاع کر دے گا, تو جمعرات کو اسٹارٹ لے لیں گے, تو واقعی پڑھنے سے کتاب ہے. جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ ہے, یہ مدنی چینل کے ذریعے جو سن رہے ہیں وہ اس کو حاصل کریں. اب یہ نہیں پتا مجھے کہ انٹرنیٹ پر یہ کتاب ویب سائٹ پر ہے یا نہیں ہے, الحمدللہ اس طرح میں بتا رہے ہیں کہ ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے. تو جو جن کے یہاں مکتبہ اویلیبل نہیں ہے, میسر نہیں ہے, وہ اس کو اپنی ویب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے پڑھ لیں یا اس کی پرنٹ آؤٹ کر لیں. جدید ٹیکنالوجی سے یہ مدنی فوائد اٹھانے چاہیے. تو بات بہت دور نکل گئی, بات آئی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا ہو جاؤں, میرا نفس اتنا آرام ہو جائے جیسے شیر خوار بچہ دودھ پیتا بچہ. بچہ جب رو رہا ہو, دودھ پیتا بچہ جب رو رہا ہو تو اس کی کتنی کو مذمت کرے, تو کالا کلوٹا ہے, بد شکل ہے, اس صورت گم کر, اس کو دو دو ٹکڑے معاذ اللہ کو گالیاں بھی دے, وہ ہنس رہا ہے ہنستا ہے, اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, آپ کی کوسلوں اور گالی ہوگا. اور اگر یہ رونے پہ تل گیا, اب یہ روئے جا رہا ہے اور آپ اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, چاند جیسا حسین ہے میرا منا, چاند اس کے آگے شرما جائے، یہ تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کی راحت ہے، آپ ہزار اس کے مناقب بیان کرے کہ پلے خاک میں پڑ رہا، یہ روتا ہے، یہ رویا چلا جائے تو ہمارا نفس ایسا ہو جائے کہ ہماری کتنی کوئی یعنی کہ تعریف کرے اپنے کان پر جو تک نہ رہیں گے، کاش ہم پھول نہ پڑے کہ پھولتا ہے واقعی پھٹتا ہے، اور اگر کوئی بے جا مذمت کرتا ہے بے جا مذمت تو اس پر اس کو دل پر نہ لے لیں، جیسے ہمارے اکابر کے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ دل پر نہیں لیتے تھے، اس سے بھی عبرت کے پھول لیتے تھے، اور اگر کوئی بجا مذمت کرتا ہے بے جا نہیں بلکہ بجا با جا اچھی یعنی کہ درست مذمت کرتا ہے تو اس سے اپنی اصلاح کا سامان کرے، درست مذمت کی ہوتی ہے تو ہماری تو کوئی مجالے کے مذمت کر کے دکھائے، انگلی اٹھائے انگلی توڑ دے، ہاتھ دکھائے ہاتھ توڑ دے، ابھی شرافت سے بیٹھے رہے تو یہ نیچر نہیں ہونی چاہیے، جس کے دل میں خوف خدا ہو اس کی فطرت یہ نہیں ہو سکتی، تو اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے، جیسے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے کہ ایک صاحب تھے، یہ اپنے ذاتی دشمنوں کا تذکرہ بھی برائی کے ساتھ نہیں کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہنے لگے کہ میں نے دنیا میں سب کے ساتھ بھلائی کی، کسی کی برائی نہیں چاہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی میرے ساتھ بھلائی کی اور میرے ساتھ کوئی برائی نہیں، یعنی میری مغفرت کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کرتا بھی نہیں، سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، یعنی مطلب عدل کرتا ہے، جب کرتا بھی ہے تو عدل کرتا ہے، تو فضل کرتا تو بے حساب بخش دیتا ہے، تو اس کا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا کام آ گیا، تو ہم ہمارے ذاتی دشمنوں کو، میں نے تو الحمدللہ اپنے ذاتی دشمنوں کو ایڈوانس میں معاف کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے میں بہت سارے گناہوں سے بچ گیا ہوں، اگر یہ میرا ذہن نہ ہوتا میں معاف نہ کرتا تو میرے تو اتنے لوگ برا بھلا بولتے بولنے والے، اب مدنی چینل آ گیا تو زیادہ گالیاں نکالتے ہوں گے شاید، جو ناراض ہوتے ہیں جو اسلام دشمن عناصر ہوتے ہیں تو وہ تو اچھا نہیں کرتے، پھر یہ کہ میرے دل میں انتقام کی آگ سلگتی رہتی تھی، اسی میں کڑتا رہتا جلتا رہتا، نہیں چھوڑوں گا، دانت توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، تو یہ میری کوالٹی نہیں ہے الحمدللہ، تو اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی میری طرف سے تو پیشگی معاف ہے، انتقام لینے میں جو وقت صرف کریں گے اس کو ڈھونڈنے نکلیں گے مارنے کے لیے، تو بہتر یہ کہ اس وقت تک کچھ درود پاک پڑھ لیں، ذکر اللہ کر لیں، دینی مطالعہ کر لیں، دو چار سطریں تحریر کر لیں دینی کتاب کی، تو یہ ہماری آخرت کا سرمایہ ہوں گی، ہم نے انتقام لیا بھی پھر حد سے تجاوز کر گئے تو مصیبت، پھر تو یہ کہ حد سے تجاوز یعنی کہ وہ آدمی اپنے آپے میں رہے اس کا چانس کم ہی ہوتا، تو انتقام ہی نہ لے، جذبہ ہی نوچ توڑ کے پھینک دے انتقام کا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اللہ ہمارے قال کو حال جیسا کر دے، صلوا علی الحبیب، درجے میں داخل ہوتے وقت سلام کروں گا، اس میں یہ دیکھ لیجیے کہ جب پڑھائی جاری ہو استاد صاحب پڑھا رہے تو اب سلام نہیں کریں گا، اس میں جیسے بیان ہو رہا ہے اس وقت بیان ہو رہا کوئی آ رہا تو اب وہ سلام نہیں کرے گا، چپ چاپ بیٹھ گئے آگے، تعلیمی سال کے آغاز پر مخصوص جگہ پر بیٹھنے کے لیے کسی سے جھگڑے نہیں کروں گا، دوران پڑھائی اگر کوئی میری جگہ پر بیٹھ چکا ہو تو نرمی کے ساتھ وہاں سے اٹھنے کی درخواست کروں گا، پھر بھی وہ نہ مانا صبر کر لوں گا، جھگڑا نہیں کروں گا، یہ بہت صبر آزما نیت ہے، اس میں انشاءاللہ کی آواز بھی نہیں آئی، جان بوجھ کر امرد کے قرب میں نہیں بیٹھوں گا. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اگر امرد کا قرب آ گیا اس کو بھگا دینا کہ چل بھاگ تو امرد ہے, یہ تو اس کی دل آزاری ہوگی اور مسلمان کی ایزا, کیونکہ قصور امرد کا تو نہیں ہے, اس کو اللہ نے جیسا بنایا, قصور تو قصور تو اپنا بھی نہیں ہے. اگر بری نیت ہے اور بری نیت سے مقصود تلفظ ہے تب قصور ہے. اگر دل میں اسے خیال آتا ہے جس پر اس کا کنٹرول نہیں ہے اور یہ بچنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور بچنے کی سامان کر رہا ہے تو اب یہ گناہ کر رہی ہے. مثلا آپ بیٹھے امرد آ کر بیٹھ گیا اور آپ کے دل میں ہلچل ہوئی معاذ اللہ, لذت آئی, تو اب آپ پر واجب ہے کہ وہاں لڑیا, اب نہیں کہ اس کے ساتھ ٹکے رہے جمے رہے اور چپک کے بیٹھے رہے, اب تو گناہوں کا میٹر چلا دیا آپ نے, یہ آ کر بیٹھ گیا, اس کا قصور نہیں ہے, اس کو بیچاروں کیا پتا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً سے پیش کر سانس بعد میں لیں اور اٹھ جائیں. اگر آپ لذت آ رہی ہے بیٹھے تو اب یہ گناہگار ہو رہے ہیں. نماز میں بھی اگر امرت کے برابر نماز پڑھنے سے بچے, لیکن کسی کو یہ نہ کہیں کہ میں تمہارے آگے سے بھاگتا ہوں, تم میرے پاس نہیں آیا کرو, تم میرے پاس نماز میں کھڑے ہو گئے تو یوں ہو گیا تو ہوں گے, اس سے دل آزاری کا چانس ہے. اپنے طور پر آپ اپنی ترکیب بنائیں, اس کو پتا نہ چلنے دیں, اللہ ایسا جذبہ دے دیں, ایسا شاید بس لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہو ایسا جو اتنا بچتا ہوں, ہوں گے اللہ کے نیک بندے, اللہ نصیب کر دے, ہمیں بھی نصیب کر دے. صحبت کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کروں گا, یعنی درجے میں جو میرے ساتھ بیٹھیں گے ان کے حقوق کی ادائیگی, دینی کتب کا ادب کروں گا, درس کی جگہ کا بھی ادب کروں گا, سبق شروع کرنے سے پہلے حمد و صلات پڑھوں گا, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھا کروں گا, درود شریف پڑھوں گا, استاد کی بات توجہ سے سنوں گا, عالم استاد کی زیارت کا ثواب کماؤں گا, کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو استاد سے پوچھ لوں گا, فضول اور بے موقع سوالات کر کے اپنے رفقا اور اساتذہ کو کوفت میں مبتلا نہیں کروں گا, قلت فہم پر صبر کروں گا, اگر عقل میں باتیں نہیں آتی حافظہ کمزور ہے صبر کروں گا, کثرت فہم پر شکر کروں گا, کہنے کہ اگر حافظہ اچھا ہوا ذہانت نصیب ہوئی تو شکر کروں گا, تکبر سے بچوں گا. اگر استاد یا ناظم نے کبھی ڈانٹ دیا تو خاموش رہ کر صبر کروں گا, یہ نہیں کہ اس کی شکایتیں سب کو لگاتے ہوئے معاذ اللہ غیبتوں جیسے گناہوں میں پڑوں گا. ایک استاد صاحب کی کمزوریاں دوسرے استاد صاحب کو بتا کر انہیں آپس کی رنجش میں مبتلا کرنے میں حصہ دار نہیں بنوں گا, اس میں غیبتیں چگلیاں عیب دریاں بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں, ایک کی کمزوری دوسرے کو بتانا, ایک کی شکایت دوسرے کو کرنا, تو بہت سارے گناہوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے, مبالغہ بھی ہوتا ہے, تہمت بھی لگ جاتی ہے اس پر, کہنے کہنے بدگمانیاں بھی ہو جاتی ہیں. جائز سفارش کرنے کا موقع ملا تو ضرور کروں گا, جامعہ المدینہ کے جامعہ کے جدول پر عمل کروں گا, اگر مجھے کسی کی شکایت کی وجہ سے کوئی صدا ملی تو میں اسے صدا دلوانے کے لیے موقع کی تلاش میں نہیں رہوں گا, میں انتقام کی ترکیب نہیں کروں گا, وہی بات آگے جو ابھی میں نے اس پر کافی تفصیل بیان کی. ہم درجہ طلبا کی کسی بات پر غصہ آنے کی صورت میں غصہ پی کر اس پر ثواب کماؤں گا, سارے بدن کا کفل مدینہ لگاؤں گا, یعنی ہر عضو کو خلاف شرع اس کے اعمال سے بچاؤں گا, بلا اجازت کسی کی کتاب یا کاپی یا قلم وغیرہ اس کے اعمال نہیں کروں گا, اس طرح اس کے چپل بھی استعمال نہیں کروں گا, اگر سبق یاد کرنے کے دوران کوئی بات بھول گئی تو اپنے سے بظاہر کمزور یا عمر میں چھوٹے سائے بھائی سے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کروں گا, جبکہ کوئی مان نہیں ہو شرمی نہ ہو. اگر مجھ سے کسی نے سبق کے بارے میں دریافت کیا تو حتی المقدور احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کر کے مسلمانوں کی خیرخواہی کرنے کے فضائل پاؤں گا. امتحان میں بڑا امتحان ہوتا ہوگا, امتحان میں بڑا امتحان ہوتا ہوگا کہ اپنے کو اگر امکانی سوالات معلوم ہو گئے کس طرح امپورٹنٹس, تو دوسرے کو بتانے کو ٹھیک ہے شاید یہ کہیں مجھ سے آگے نکل گیا تو امتحان میں بڑا امتحان ہے. اس میں خیرخواہی کا جذبہ جو ہے نا یہ بالکل دفن ہو جاتا. کیسے کس کس کی خواہش ہے کہ ممتاز میں بھی سب سے اول پوزیشن پورے جامع حاصل ہو, کس کس کی خواہش آپ اٹھائیں؟ بس بہت تھوڑوں کی خواہش ہے. آپ باقی میری بات سمجھ گیا لگتا ہے, سمجھ گیا بات سمجھ گیا. یہ جو نئی توجہ نہیں دے رہے ہوں شاید ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی جو یعنی کہ جامعہ ہے اس میں اول پوزیشن چاہیے, تو جامعہ میں کتنوں کی اول پوزیشن آ سکتی ہے؟ سب سے اول ایک ہی آئی. میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ جامعہ المدینہ میں ایک بار ترکیب بنی تھی کہ قرآن اندازی کر کے اساتذہ میں سے ایک کو حج کے لیے بھیجا جائے گا, تو ایک استاد جامعہ کے میرے پاس آئے دعا کرنے کے میرا نام نکل جائے, میرا نام نکلا. تو میں نے یہ میں بولتا زیادہ ہوں, میں نے گرے لگا دی کہ اور یہ بھی دعا کر دوں کہ اور کسی کا نہ ہے میرا ہی ہے, کوئی کیوں مدینہ جائے میں جاؤں. سمجھ گئے. میں نے کہا اپنے لیے دعا کروا کر انڈائریکٹ دوسروں کے لیے بد دعا کروا رہے ہو نا, کہ جب سارے محروم رہیں گے تبھی تو تمہاری باری آئے گی. تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ہی پہلا نمبر آئے تو دوسروں کی محرومی کی تمنا کر ڈالی نا آپ نے. اب امتحان میں کتنا بڑا امتحان ہے کہ دوسرے مسلمان کی خیرخواہی کا جذبہ تو آپ نے دفن کر ہی دیا کہ آپ کو اول آنا ہے, سب سے اول آنا ہے. تو یہ اندر اسٹوڈے کے سب اور کوئی بھی عمل نہ آئے, کسی کو یہ فضیلت حاصل نہ ہو, مجھے ہی فضیلت حاصل ہو. میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جنت میں جائے گا, بے حساب اربوں خربوں ہمیں تعداد ہی نہیں پتا جنت میں جائیں گے. ہے نا, اگر کسی ایک ہی کو جنت میں ملنے والی ہوتی ساری مخلوق میں تو پھر کیسا امتحان ہوتا ہوتا. تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے جنت اور وہ بھی بے حساب لوگ ایسے ہوں گے جن کو بے حساب جنت میں داخلہ ملے گا.